राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाजपा कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा है यह तो सबके हृदय में ठीक बात है और उनकी भक्ति की बड़ी महिमा गई है। पाए हो ज्ञान भक्ति ने तजे ज्ञान प्राप्त हो जा बोध हो गया तो भक्ति का त्याग नहीं करते, मेरा भजन करते हैं। उनके मैं लिखवाणी करता हूँ राख है मैं तारी या जो भक्ति का त्याग कर देते हैं उनकी रक्षा प्रदान परमात्मा ऊपर जिम्मेवारी नहीं है। ऐसे भी लिख रहे हैं भगवान भगवानी भक्ति या बहुत विलक्षण है, बहुत ही विलक्षण है। अरे भगवान मेरे हैं क्योंकि मैं ही मानस जीव लोग ईश्वरान सचिव अविनाशी सबका है तो हम भगवान के हैं। छोटे बड़े बूढ़े बालक सब सब सब और सब सब सब भगवान के हैं। सब ये भगवान अपने हैं, अपने भगवान को अपना मान लिया सब काम ठीक हो गया। ज्ञान भक्ति योग सब प्राप्त हो गया। तेषाम एव अनुगम पार्थमाम अज्ञान दम तमन्ना से हम ज्ञान दिखा आत्म भाव स्व ज्ञान दीपे न भाषवत ज्ञान मैं देता हूँ ददा बुद्धि योगम तम कर्म योग मैं देता हूँ। कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग भक्ति के सब आ जाते हैं। भक्ति की बहुत विशेष महिमा कही है। सीधी सरल बात है ईश्वर सुधी को विदासी बहुत विलक्षण बात है, बड़ी अलौकिक बात है, विचित्र बात है। जो जो विचार करते हैं तो हम अलौकता धीरे धीरे चली जा रही है। कितनी अलौकता भगवान जाने, हम तो इतनी बात है कि बहुत जल्दी कल्याण हो जाए ऐसा विचार करें पर भगवान ही बात है इससे विलक्षण है, विलक्षण बात है, बढ़िया लोग विचित्र बात है। सज्जनों सरलता से मैं भगवान का हूँ ये बात मान ले आप, सीधी सीधी बात ईश्वर योगदासी बहुत सीधी सरल और बहुत महत्ता भी बहुत विचित्र महत्ता है। देख दे साहब नई नई बात दी गई नई नई मैं भगवान का हूँ कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी अलौकिक बात है, विचित्र बात है। भागवत गदा देवते ये चित्तम रुतद्विषम मद भक्त योग तो भवनम बनाते दोनों लिए राम की तम दोनों क्या है सेवते मांग आगुण सुगुणात परम गए हृदय कदा भाव्य गुण उत्तरकाल गए अध्यात्मण उत्तराण पांचवा अध्याय ये सेवते माम अगुण गुणात परम हृदय कदा वीरवा गुणात हो सो हूं मैं हूं वही सपादान चंद्रेणों के स्वसन पुनाति लोक त्रिदेव यथा रवि, ये जो सूर्य सब प्रकाश करता है, पुनाति लोक त्रिदेव भाई हो, इतनी सी बात है। भगवान मेरे, मैं भगवान हूँ, इतनी सी बात है मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, ऐसी बात में सब बात आ जाती है। बहुत विलक्षण बात होती है, बहुत विलक्षण। मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, बहुत विचित्र बात है। मैं भगवान ही हूँ, आपकी एक छोरी अन्य कन्या आपकी, ओ भाई का पिताजी घर मान दे, अपने घर नहीं मानते। राज ने कानून बने जैसे बना कहते बना, एक खलुबरी में माए और कुछ नहीं। वास्तविक बात यह है, कन्या अपने बाप के घर को अपना घर न, मेरे भाई का घर है ये, मेरे भाई का, मेरा घर वो है। आपकी छोरी प्राप्त कर, इतना सा काम है। आपकी छोरी इतनी छोटी, उतना सा काम करना है। आपकी छोटी कर ले, आप नहीं करते कृपा है, कर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं गए तो कर लो तत्काल ही। मनसा मनसा दृष्टियाबुद्धुम अन्यसा झटिति झटि कर लो, झटि कर लो अन्यसा, अभी अभी अभी अभी सच्ची बात है। इस राष्ट्रीय योजना से कितनी सुन बात है, कितनी सर बात, आपके छोरी के लिए वो नहीं करते आप। छोटी छोरी पढ़ी लिखी खुद वो कह लेती है, ऐसे कह लो निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सब सुनने मिल जाएगा। छोटे बड़े स्त्री पुरुष बालक जवान कोई न हो, मम्मी वंश इस वंश जीवन सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात भी स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं साहब अमरदासी पुत्रा, इतनी बढ़िया बात है, इतनी सुंदर बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है, हद हो गई, बहुत विलक्षण बात है। भगवान की कृपा भगवान अपना अपना है ना, बहुत विचित्र, बहुत विचित्र। निम्बाली राखे में तारी माँ जो रख सके तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें माता राम मत राम चंद्र, अलौकिक बात, विचित्र बात है। भगवान है ना, मैं हूँ, मेरे भगवान है, इतनी इच्छा इतनी सी बात है, बहुत ऊंची तत्व ज्ञान है, ऊंची ऊंची बात है। पाए ज्ञान भक्ति ने तज है, सज्जनो ये कोई भगवान की कृपा नहीं मिलती है, मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, मनुष्य ज्ञान की बुद्धि की बात नहीं है, ये भगवान की बात है। दादाई बुद्धि योग उत्तम अज्ञान से उत्तम नाश है, हमें बुद्ध भक्ति दे देते, ज्ञान भी दे देते, सब कुछ करते, इतने सुगम, इतनी सरल, इतनी श्रेष्ठ, विचित्र बात है, विचित्र। बड़े बड़े आचार्यों ने कई कई बातें कही, विशेष बातें कही, परंतु भगवान में गीता ने कही है, गीता में कही भगवान ने, रामायण तुलसी रामायण में रामायण नहीं है, तुलसी रामायण बहुत विचित्र ग्रंथ है। ये दो ही ग्रंथ अलौकिक है, विचित्र है। तो है तो जगह पुरानी, एक भगवानी वाणी, एक भक्ति वाणी। भगवानी वाणी गीता, रामायण भक्ति वाणी। कितनी बात देखो, भगत मेरे मुंह मणि, राजा महाराजा कोई हो अपना सा दास बना है, दास भगवान मुकुट मणि वाला। सबसे बड़े भगवान न त्वत समोस्ते तरीके कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कौन होता है। भगवान के मेरा भक्त बड़ा है, दास हो कोई तू शपथ दे कोई, मैं दास हूं भगवान के भाग तू भगतन को दास। ये था वहां पर बनते थे वो के मैं दास हूं भगवान के, मैं दास हूं दासता के लिए लड़ाई में लड़ाई मैं तो मैं दास हूं भगवान के, मैं दास हूं। कितनी विचित्र बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी शुभ बात है। हे भगवान मैं तो आप गाऊ, अरे भगवान के ममई वंश हो, ममांश नहीं, ममई ममई वंश, ये अंश है तो इसमें तो माँ का भी साथ है, उसे माँ का साथ नहीं, परिधि का साथ नहीं, ममई वंश मेरा ही, केवल केवल मेरा अंश, केवल मेरा अंश, केवल मेरे अंश। भगवान को अपना ले तो निहाल हो जाए, सीधी सरल बात है, बहुत विचित्र बात है। मैं माँ का नहीं सुना कोई, अल्प बुद्धि है, क्या कहेगा। भगवान ये बात कह रहे हैं, सजनो कर लिया तो कर लिया है, नहीं कर लिया तो कर लो आज आज अभी। मेरे जन्म अनेक के सोच रहे अब ही आज आज आज अभी अभी यही क्षण हो राम को है तो ऐसी बात है ही, ऐसी बात बस आप स्वीकार ले, एक बार दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर रहे। विचित्र बात है, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर रहे। मैं शब्द भगवान और भगवान मेरे, भगवान मेरे अपने, इतनी विचित्र बात है, इतनी अलौकिक बात है। हमारे तो ऐसे मिले दिख नहीं रहा है कि नई नई बात दिख नहीं, हमारे ध्यान ख्याल ही नहीं रहता, इतना हमारे ख्याल ही नहीं आ, इतनी विचित्र बात है। मन से बुद्धि क्या करे बेचारा, भगवान भगवान ही है। अलोक कृपा अलौकिक भगवान की, बगैर जन्म अनेक सोचे अभी आज आज भी अभी आज भी तो जमा होता है रात्रि के 12 बजे तक होता है अभी अभी अभी बैठे अभी अभी अभी मोहित राम को कितनी बढ़िया बात है ऐसे मौको छोड़ना नहीं चाहिए ऐसा मौका है छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहता है न तत्समस्तोन्य लोक थ्रे प्रभाव कितनी बढ़िया बात है अपने लोगों को विचित्र बात है अपने लोगों पर कृपा कोई बहुत विचित्र है नहीं तो पता नहीं जाए सास बहुत सास ब्राह्मण तरह तरह मत मत अंतर कई द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत अद्वैताद्वैत वेदा वेद कितना प्रकरण है कुछ नहीं एक ही बात है मैं भगवान है भगवान मेरे बस इतने में निहाल हो जाए निहाल ऐसी दूसरी बात है नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव नहीं है कितनी कृपा करते हैं या कोई अन्न नहीं है मनुष्य बुद्धि से काम नहीं होता कृपा से होता है कृपा केवल कृपा इस बार से उमा सा राम सम हेतु जगमाई गुरु पितु मातु गुरु पितु मातु बंद प्रभु नाई ये देखे तो पता लगे विचित्र बात है सुगम बड़ी सीधी सर आपकी छोरी कर छोरी में माँ बन जाती दादी बन जाती परदादी बन जाती माँ बाप को भूल गई घरे हुई पर्दा हुई प्यार पाया आपने गोदी में खेली विचित्र विचित्र फिर कितनी विचित्र पड़ी है हमारी बुद्धि में नहीं आती बुद्धि छोटी न तत् समझते दिन के कुत अन्य वाह प्रभा वाह प्रभा वाह कितनी कृपा है हम लायक नहीं है हम लायक नहीं है ऐसा बड़ी कृपा है कितनी विचित्र बात हम योग हो जाए लायक हो जाए अधिकारी हो जाए तो क्या बात है भगवान जाने मुझे तुम्हारे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं जो मेरा नाम ले देने पर भोजन नहीं मिले ऐसा हो गए मोह पर रघुबीर मोह मेरे गरीब दे रहा है भय न सुन लेना सुन नहीं है कह नहीं सकते उसकी महिमा को भगवान का हो जाए इसकी महिमा को कह नहीं सकते कोई विचित्र बात है पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजे विचित्र बात है विचित्र आप भाइयों बहनों बड़ा बढ़िया है कर ले तो कर लिया नहीं कर तो कर लो स्वीकार कर लो केवल स्वीकार स्वीकृति मात्र दृढ़तापूर्वक मैं भगवान है भगवान मेरे विचित्र बात है अलौकिक बात है विलक्षण बात है गोस्वामी महाराज बड़ी विचित्र वाणी है। बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़े बड़े आचार्य नवे संप्रदाय है, लाखों लोग हैं, परंतु गोस्वामी जैसी वाणी सीधे सीधे जाके कृपा लब ले सकते मध्य बंद तो सीधा कितने कह दो कितने कर दो कर सकते। सज्जनों ध्यान दे सुनो, इतनी सी बात है, मैं भगवान ही और भगवान मेरे बस इतनी बात में सब बात आ जाएगी, सब बात आ जाएगी। सच्ची बात कहते हैं तो कोई बात नहीं है। हमारे बुद्धि काम नहीं करते, अलौक कृपा है भगवान की, अलौक पितृ कृपा है। अपने लोगों पर कितनी कृपा है कोई ठिकाना नहीं है, ऐसी विचित्र कृपा अनुमान कर ही नहीं सकते, विचार कर ही नहीं सकते। अलोग विचित्र नहीं, तुम्हारा राम समय तुझे माही, राम समय तुझे माही, राम समय तुझे माही, गुरु पितु मातृ बंधु प्रभु नाही। पक्के बात भगवान का मैं हमारे भगवान है, दृढ़ता पूर्वक नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।